ہم تو مارنے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, کیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو وہاں جا کر کے ان کو آوازیں کستے ہو, ہیں جی, یا اللہ یا نبی یا اللہ یا رسول یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا رسول یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا رسول یا اللہ یا حبیب, پھر شروع کر دیے ایسے لوگ. تو خدا فرماتا ہے کہ لو نو صبر وہ تاتا ہو جائے رہے, تو اس وقت تک انتظار کرو, یعنی قیامت تک انتظار کرو, ہیں تو کہنا خیر نہ اللہ بول رہے. تین ادب ہو گئے جی, چوتھا ادب جی, اس سے یعنی دلالت النفس میں یہ بات معلوم ہو گئی, ٹھیک ہے نا جی, بدلی گول آپ تو نہیں بلا سکتا, اب تو اگلے جان میں ہے جی, اس جان سے ادھر آئے تو تب بات ہے, تب ہو جائے الہم, الہم کیا الہ دنیا والے چنانچہ اس کی میں نے وہ شان نزول لکھ رکھی ہے, دیکھ لینا لمبی چوڑی کیا بیان کرو, ہاں جی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ادب نمبر چار, مومن اگر کوئی گناہ گار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی تکلیف پہنچا دو, پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ گے. اچھا چوتھا دبے جی, چوتھا تیسرا ان لوگوں نے دونوں کا میں برار ہو جا رہا, دوسرا رات ہو گئے سواتے کو, پہلا رات کا دن پہلے جلدی اللہ. اچھا جی, تو اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو تم کسی قوم کو اپنی ناواقفیت کی وجہ سے ضرور پہنچا دو, پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ گے. اور یہ بات خوب جان رکھو, اے لمو النبی کم رسول اللہ, اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں, دیکھ لو عہدے بنیوں, عہدے بنیوں کہتے ہو کہ حضور کوئی نہیں حاضر ناظر ہم نے, دیکھ لو لمو النبی کم رسول اللہ, تم میں اللہ کے رسول ہیں موجود, تو ہم نہیں دیکھتا تو سن رہے ہو لکھا ہوا ہے خوشحال والی بات ہے جی, اڈے والی اس میں لکھا ہوا جی, وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہ عقیدہ رکھ لو, یہ عقیدہ جما لو, یہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ تم میں حضرت رسول اللہ حاضر ناظر موجود ہیں. خوشحال والی جامع مسجد اڈے والی اس میں لکھا ہوا, اور یہ ایڈ لکھی ہوئی لکھا ہوا. اللہ, یہ خطاب صحابہ کو حضرت جی, اگر یہ خطاب صحابہ کو نہیں نا جی, پھر سارے اسی طرح کا ہوگا, تم فی شین فردو فی اللہ رسول, تم کیوں اس طرح دوسروں سے فیصلے کراتے ہو, اللہ کے رسول سے فیصلے کراؤ, اس میں تم میں جو رسول اللہ ہے پھر ان سے فیصلے کیوں نہیں کراتے, ان کے ہوتے ہوئے فیصلے تم تاغوت کی طرف لے جاتے ہو, پھر تمہارے لیے جہنم کی بھی سرٹیفکیٹ موجود ہے. اب بتاؤ تمہارا فرض ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراؤ, حدیثوں کو نہ دیکھو, حدیثوں کو نہ دیکھو, حضور سے فیصلہ کراؤ. ان کچھ نہیں آتی رسول اللہ لو یدیو کم کی کثیر من الامر لعنت تم, اگر وہ رسول ان میں تمہاری رائے پر عمل کرنے لگے, یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ تم رائے دیو حضور کو, حضور پھر اس رائے پر عمل کرنے لگے تو آپ بھی گویا کہ حضور معمول ہوئے نا. تم بڑی مشقت میں پڑ جاؤ گے, ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر اطاعت رسول واجب کی ہے, تمہاری اطاعت رسول اللہ پر کوئی واجب نہیں ہے, تم پر اطاعت رسول واجب, رسول اللہ پر تمہاری اطاعت واجب کوئی نہیں, ہاں, اور اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, ایمان کو تمہارے دلوں میں خوشنما اور مستحسن کر دیا ہے, کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو نفرت دی ہے, یہی لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی سیدھی راستے پر چلانے والے ہیں. فضل من اللہ ونعمہ, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام کی وجہ سے ہے, واللہ علیم الحکیم, اللہ ہمارا دان بڑی حکمت والا ہے. یہ چار ادب ہو گئے جی, پانچواں ادب وعلیکم السلام, اگر نمبر پانچ, میں ان کو آئے بتانے من المومنین اکتر تلو فاصل ہو گئے نہما, فإن بغت إحدى أعمال الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعلت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے اقتتلوا فأصلحوا بينهما ان دونوں کے مابین اختلافات کو رفع کرا کے صلح کرا دو. فإن بغت إحدى أعمال الأخرى پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے فاضل التي تبغی تو جو گروہ زیادتی کرتا ہے تم اس سے لڑو حتیٰ کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے. اگر وہ زیادتی کرنے والا خدا کے حکم کی طرف رجوع کر گیا فاصلح بینہما بالعدل واقسطوا ان دونوں کے مابین انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. ان اللہ یحب المقسطین ویسے بھی انصاف ہی کیا کرو کیونکہ اللہ کو انصاف والے بھاتے ہیں. انما المؤمنون اخوة مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں فاصلحوا بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. یہ پانچ ادب ہو گئے جی. چھٹا ادب یا ایھا الذین آمنوا یہ تو حضور کے ساتھ پہلے چار ادب متعلق تھے. پانچواں عام مسلمانوں کے ساتھ. چھٹا پھر عام مسلمانوں کے ساتھ. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. نہ تو مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کی کسی جماعت سے مذاق کیا کرے. کیا تعجب کہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان سے وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جو عورتیں ہنسی اڑانے والی ہیں ان سے وہ عورتیں جو بہتر ہوں جن کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے. ولا تلمزوا انفسکم اپنے ہم دینوں میں سے ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دیا کرو. لا تلمزوا تانا نہ دیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب نہ ایک دوسرے کو بری لقبوں سے یاد کیا کرو پکارا کرو. کیوں بیسر اسم الفسوق بعد الایمان ایمان لانے کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے. یعنی جو قائل کی فسق کا موجب بنے. عمل لم یتوب اولئک هم الظالمون جو توبہ نہ کرے گا ان حرکتوں سے باز نہ آئے خدا کے نزدیک وہ ظالم ہے. ادب نمبر 7 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. ادب نمبر 7 اے لوگو مومنو لوگوں کی نسبت بہت شک کرنے سے بچتے رہو. یعنی بدظنی نہ کیا کرو انسانوں پر عمل نہ کیا کرو کیونکہ بعض شک داخل گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے کی پیچھے پیچھے برا نہ کہا کرو. کیا دوست رکھتا ہے تم میں سے کوئی اس بات کو کہ وہ اپنے بھائی مردے کا گوشت کھائے. فکرہتموہ ہیں اس کو گوارا نہیں کرو گے تم تو غیبت کیوں کر گوارا ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک قسم کا مردار کا گوشت کھانا ہے. فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. ادب نمبر 8 یا ایھا الناس ان اخلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے یعنی منی سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل تم کو مختلف شاخیں مختلف قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب کیا پتہ چلے عبدالرحمان کون عبدالرحمان. او عبدالرحمان ہاشمی کون سا عبدالرحمان. او عبدالرحمان قریشی کون عبدالرحمان. او عبدالرحمان خان ہو. یہ تو صرف تعلق کے لیے ہے. کوئی اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فخر ہو کسی کو. فخر بن انصاف غلط بات ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ورنہ تو اللہ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم سب میں بڑا پرہیزگار ہو. اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ظاہر بات ان سے باخبر ہے. ختم ہوگی بات. قالت الاعراب آمنا اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قولوا لم قل لم تؤمنوا فرما دیجئے یا رسول اللہ تم کوئی نہیں مومن. ولیکن قولوا اسلمنا تم کہو کہ ہم تلوار کے ڈر سے ہم تمہارے آگے جھک گئے ہیں. تلوار کے ڈر سے ہم تم سے جھک گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے سچ مچ کی صحیح طور پر لا یلدکم من اعمالکم شیا تمہارے اعمال کے اجر میں ذرا بھی کمی نہ ہوتی. ہاں کمی نہ کرتا ذرا بھی کمی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ. ان اللہ غفور رحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. کامل مومن تو بس وہی ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لا کے پھر شک نہیں کرتے اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں. یہی لوگ ہیں اپنے ایمان میں سچے. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. آپ یہ دیہاتی جو اپنے آپ کو مومن بتاتے ہیں آپ ان سے فرماؤ تم اللہ کو اپنی دین داری کی خبر دیتے ہو ہم بڑے دیدار خدا کو بتاتے ہو, خدا کو پتا نہیں ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ تو آسمان زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہمارا دار ہے, تم کیا خدا کو باتیں بتاتے ہو. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان لاکم للایمان ان کنتم صادقین. اے نبی, یہ ذاتی لوگ آپ پر اپنے ایمان اسلام لانے کا احسان دھرتے ہیں, آپ فرما دے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو. ہاں بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ تعالیٰ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی ہے, بشرطے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یقین جانو اور یہ عقیدہ رکھو, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون, اللہ ہی ہے جو آسمان زمین کی تمام مخفی جانتا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ہے. بارہ ان عذاب کو محفوظ رکھو گے تب تو ٹھیک, ورنہ کوئی فتح نہیں ہوگی تمہاری. کافروں کے ساتھ جہاد سے اس واسطے نہیں کہ غیر اللہ کو متصرف کارساز وغیرہ جانتے ہیں, یا برکات ہندہ جانتے ہیں, یا شفیع جانتے ہیں, صرف یہی بات نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کیا جا رہا ہے, بلکہ ایک اور بات بھی ہے, قیامت کے منکر ہیں یہ, اس واسطے بھی ان کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے. یہ اب یہ 50 صورتیں ہو گئی ہیں جی, یہاں تک حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے 50 صورتوں میں توحید کا زیادہ تر ذکر ہے اور قیامت کا بہ نسبت اس کے کام ہے, اور آگے قیامت کا ذکر زیادہ ہوگا. توحید کا بھی ذکر ہے مگر قیامت کا زیادہ ہوگا. القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. پہلے یہ تھا کہ جو لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والہ کو چھوڑ کر کے باقیوں کو متصرف, مالک و مختار, کارساز, غیردان, نظر نیاز کا مالک سمجھتا ہے, یا برکات دہندہ سمجھتا ہے, یا ان کو شفیع کاری سمجھتا ہے, ان کو سمجھایا گیا ہے دلائل کے ساتھ, مثالوں کے ساتھ ڈرا کر کے, دھمکا کر کے, اور ماننے والوں کو خوشیاں سنا کر کے, جو مان لے گا اس کو ایسا اجر ملے گا, پھر بھی جو دل کرتا ہے نہیں مانتا, بات اس تک پہنچ چکی ہے, اس کے خلاف جہاد اٹھاؤ, علم جہاد اٹھاؤ اور جہاد کرو, اللہ فتح دے گا. آداب نبی کا بھی لحاظ رکھو, آپس میں اتحاد, نظم و نسق قائم رہے. آپ فرماتے ہیں کہ صرف اس واسطے جہاد نہیں ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں, صرف یہی نہیں ہے, ان میں ایک اور شرارت بھی پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ آخرت کے منکر ہیں, سر سے آخرت کو نہیں مانتے, اس واسطے بھی جہاد ہے. جو آخرت کے منکر ہے, آخرت کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ جہاد کرو. یہ آج کل بھی یہی حال ہے حضرت جی, ہمیں دنیا تو ہے یاد مگر آخرت کوئی نہیں یاد, اور اے جہان میٹھا اگلا جہان کسی نے ڈٹھا, کہتے ہیں یہ تو میٹھا جہان ہے, شیریں ہے جہان, مگر آنے والا جو جہان جو لوگ بتاتے ہیں ہم نے دیکھا تو ہے نہیں, پتہ نہیں ہے کہ کوئی نہ شک ہو گیا کیا, پھر وہ ایمان کوئی نہ رہا. اس واسطے کر کے ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو آخرت کا منکر ہو کافر ہے, اس واسطے ان کے ساتھ جہاد کرو. فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید, قسم ہے قرآن مجد والے کی, مجد والا یعنی قرآن مجید شاہد ہے اس بات کا کہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا دعویٰ بھی سچا ہے. انک لرسول حق ودعواک حق, آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا دعویٰ بھی سچا ہے. مجد میں نے صفات جلالیہ, مجد میں نے صفات جلالیہ یعنی ایسے مجد اور صفات جلالیہ کے ساتھ کلام کرنا, یہ دلال کرتا ہے اس بات پر کہ آپ صداقت سے فرما رہے ہیں, آپ سچے رسول ہیں, قیامت ضرور آئے گی, اس میں شبہ تو کوئی نہیں, شک شبہ اس میں بات کوئی نہیں, تردد والی بات تو ہے نہیں, مگر عجب ان جاءہم منذر منہم, یہ کافر بڑا تعجب کرتے ہیں جب سنتے ہیں نا کہ قیامت آئے گی, مر کر کے پھر زندے ہوں گے, وہاں حساب کتاب ہوگا, خدا کے روبرو ہوں گے, جزا سزا ہوگی, جنت دوزخ ہے, جن کی جنت میں جائیں گے, دوزخ کی دوزخ میں جائیں گے, جب یہ بات سنتے ہیں تو کافر تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا منذر آیا ہے جو ایسی ایسی باتیں سناتا ہے, اس واسطے یہ منکر کہنے لگے حاضر شیء عجیب، یہ ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے ہمیں، تو کیا کیا عجیب سی ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے ہم میں سے ہی آدمی ہو کر کے تو کہتا ہے میں رسول ہوں خدا کا، اور پھر باتیں بڑی اوپری اوپری کرتا ہے، کہتا ہے انوخ شروع اذا متنا وکنا ترابا، عقبا انوخ شروع مقدر نکالو، انوخ شروع اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے خاک ہو جائیں گے کیا پھر ہم زندہ زندہ کر کے پھر اٹھا کر کیے جائیں گے، ذالک رجم بعید، یہ دوبارہ پھر زندہ ہونا یہ وہم و گمان عقل سے بہت بعید تر ہے، یہ بات وہم میں بھی نہیں آتی، عقل میں بھی نہیں آتی، رجم بعید عن العقل، رجم بعید عن العقل، یہ عقل سے بہت بعید بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ جواب شکوا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب الحفیظ، اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز بعید عقل تو نہیں ہے، تم ہو یوں ہی سمجھ بیٹھتے ہو، تمہارے فہم کی غلطی ہے، یہ دوبارہ زندہ کر کے پھر اٹھا کھڑا کرنا یہ بعید عقل تو نہیں، کیوں مردوں کے جن اجزاء کو زمین کی مٹی کھاتی ہے، یعنی کم کرتی ہے، کم کرتی یعنی کھاتی ہے، زمین کی جن اجزاء کو مٹی کھاتی اور کم کرتی ہے، ہم کو معلوم ہی ہے وہ اجزاء، سب ہمیں معلوم ہے، پھر جب چاہیں گے ان کو جمع کریں گے، اپنی طرف سے بڑھاؤ یہ لفظ، پھر ہم جب چاہیں گے ان اجزاء کو جمع کر لیں گے، وعندنا کتاب الحفیظ، ہمارے پاس تو لکھت بھی محفوظ ہے جس میں ذرا ذرا لکھا ہوا ہے، اس واسطے کر کے یہ بھائی ذرا کر بات ہوئی، بھائی ذرا کر جب ہوتی جب ہمیں علم نہ ہوتا، پتہ نہیں کون سی چیز کہاں چلی گئی ہے، کون سی چیز کہاں چلی گئی ہے، ڈھونڈتے رہتے ہم ملتی کوئی نہ ہے، یہ بات غلط ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں، اور پھر لکھت بھی محفوظ ہے جس میں ذرا ذرا لکھا ہوا ہے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ بعید عقل ہے، اصل بات اور ہے، بل کذبوا بالحق لما جاءہم وہم فی امر مریج، اصل بات یہ ہے کہ جب بالکل واضح بات سچی بات الحق ظاہر واضح بات سچی بات ان کو پہنچی، اس کی تکذیب کرنے لگے، یہ ہاں سچی بات پہنچتی ہے نا، بس جو پکی بات ہو بات اسی کی تکذیب کرنی شروع کر دی، کیا عقل میں نہیں آتی، کیوں بھائی عقل اتنی تمہاری ٹیڑھی ہوئی سمجھ نہیں آتی تمہارے، فہو بھی امر مریض، اب یہ لوگ تردد اور اضطراب کی حالت میں مبتلا ہیں، ایسا امر ہو جو کہ فاسد ہے، یعنی تردد میں اور اضطراب کی حالت میں مبتلا ہیں، اچھا کیوں بھائی تردد میں کیوں مبتلا ہیں، تردد میں مبتلا ہونے کی کیا صورت ہے، کیا وجہ ہے، اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ تردد کریں، اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی کہ تردد کریں، تردد کا تو مقام ہی نہیں، کیوں افلم یلزم میرے سمائے فوقوں کیف بنیناھا وزیناھا وما لھا من خروج، کیا انہوں نے آسمان کی طرف ذرا غور کر کے نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے، کیا ہم نے اس آسمان کو کیسے بنایا، وزیناھا اور کیسے اس کو آراستہ کیا، اور پھر ایسا بنایا کہ ما لھا من خروج، کہیں اس میں شگاف نہیں نظر آتا، ہے ہی نہیں بالکل، ہوتا تو نظر آتا، اور اوپر کو دیکھنے کے بجائے آپ نیچے دیکھو، دلی لکڑی نمبر دو، والارض مدد رہا زمین کو بھی ہم نہیں بنایا ہے، والکائنات فی رواسیا بھاری بھاری پہاڑ بھی اس نے ہم نہیں جمائے ہیں، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور اس میں ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں ہم نے اگائی ہیں، تاکہ اس بندے کے لیے یہ چیزیں ہماری پیدا کردہ موجب ہدایت اور نصیحت بن جائیں، وہ بندہ جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو صحیح سمجھنے کا ارادہ رکھتا ہو، پھر تو اس کے نزدیک کوئی بڑی بڑا کلر نہیں ہے، جو یہی سمجھتا انعامت نہ ہو ضد ہو تو جو مرضی کرتا رہے۔ دلیل نمبر تین، ولی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فأمتنا في جنات محب الحسين والنخل باسقات لحاطر النوين رزقا للعباد وحيينا في بلدة ميتا. ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا, پھر ہم نے اس پانی سے بہت سے باغ پیدا کیے اور وہ اناج پیدا کیے. پہلی دلیل ہو افلم ینظروا الی السماء فوقهم, دوسری والا سے مدد رہا, تیسری والا سے ہم نے سمایا ماں مبارک. ہاں اور وہ اناج پیدا کیے جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے, حب الحسین کاٹے ہوئے کا اناج دانا, نہر باشکات کھجوروں کے اونچے اونچے درخت اگائے اس نے اگائے, لہاسل و نوید ان درختوں کا گبھا اوپر سے خوب گسا ہوا ہوتا ہے, یہ کہ اوپر یہ کہ دلے اوپر گچھا بنا ہوتا ہے, نزید میں نہیں گسا ہوا اوپر تلے, اوپر سے خوب گسا ہوا ہوتا ہے, ہوا کچھ ہوئے ہوتے ہیں جانے جانے گچھے, ہاں گابا گابا کرتے ہیں. ہاں جی رزق للعباد, یہ سب کچھ بندوں کے اپنے کھانے کے لیے, نہیں تو بےچارے بھوکے مرتے. وحیینا بھی بلدۃ میتا, اسی پانی کے ذریعے مری ہوئی زمین کو ہم نے زندہ کیا. دیکھو ہم بنجر زمین کو آباد کر لیتے ہیں, بالکل بنجر ہوتی ہے ہم آباد کر لیتے ہیں, کیا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی؟ یہ ان کا نزدیک وہی ذرا کر, واہ بھائی واہ, کلاری کر خروج, اور تمہارا نکلنا بھی اسی طرح ہی ہوگا, کیا سمجھتے ہو بھائی؟ ذرا کر کہتے ہیں, کہتے ہیں رجم بھائی, کیوں بھائی رجم بھائی کہاں سے آیا؟ اسی طریقے سے ہم یہ نکالتے ہیں نا, اسی طریقے سے قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا. دیکھو جی دلائل کے ساتھ قیامت کا اس بات ہم نے سمجھانے کے لیے کر دیا ہے کہ نہیں, دلائل کے ساتھ قیامت کا اس بات ہے ہم نے سمجھانے کے لیے کر دیا, اب بے عزت کا یقین کر کے ہمارا دعویٰ مان لو, سارا دعویٰ قیامت بھی ہونی ہے, قیامت بھی ہونی ہے اور قیامت میں جزا سزا ہوگی, لہٰذا میرا دعویٰ مان لو, مالک مختار متصرف عالم الغیب خیر تمام مشکل کچھ ہر جگہ حاضر ناظر غیر دان پھر اللہ کی ذات ہے, برکات زندہ بھی ہوئی ہے, اس کا کوئی شریک معاون نواب کوئی نہیں, اس کا کوئی مشین نظیر وزیر کوئی نہیں, اس کا کوئی شبی کاری کوئی نہیں, مان لو مسئلے کو, برکات زندہ وہی ہے, اس کا کوئی شبی نہیں ہے, پھر مرد کو مان لو, مرنا ہے خدا کیا کہ جان دینی ہے زندہ ہو کر کے. اچھا جی مان لو, نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, نہیں مانو گے نا ہلاک ہو جاؤ گے. اوہ جس طرح قوم نوح اصحاب رس سمود آج فرعون اخوان لوط اصحاب الائکہ قوم تبرم ہوئے, اے نبی ان مکہ کے کافروں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تھی, رس والے یعنی کنویں والے سمود آج فرعون قوم لوط بن والے قوم تبا نے بھی ان سب ہی نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی, فحق کا وعید میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا, اسی طرح ان کفار مکہ پر بھی عذاب آ جائے گا, ورنہ تو مان لینا چاہیے ان کو. شکوا ابا یہ بالخلق الاول, اب وہی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, قیامت آئے گی کاجب کا مقام ہے, کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی یمن کے علاقے میں تباہ ہوئے ہیں یہ بادشاہ, یعنی کوئی بہت سارے ہوئے ہیں تباہ, کوئی بادشاہ ہوئے ہیں, کوئی پیغمبر ہوا ہے, فرماتے ہیں کاجب کا مقام ہے جی جن کی اتباع کی جائے, لفظی معنی تو یہ ہے, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلی بار پیدا کرنے میں تھک گئے دوبارہ نہیں بنا سکتے, ہاں قیامت کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے؟ نہ ہر کس نے یہ بات ہم یا بخل پہ ہننا, ان کو پیدا کر کے خدا تھکا نہیں ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے ہم بھی رب سے من خلق جدید, یہ لوگ خلاف عادت اور سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں, کبھی دیکھا نہیں نا کسی مرے ہوئے کو دوبارہ آتا ہوا دنیا میں, بھی دیکھا نہیں, اس واسطے کر کے یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, ہاں جی شک میں پڑے ہوئے ہیں, لفظ مراد شک التماس شک رولا رولے پڑے ہوئے ہیں, شک کی کوئی وجہ تو ہو نہیں سکتی, کوئی بات ہو جس کی وجہ سے شک اور تردد میں انسان پڑ جائے, شک کی کوئی وجہ تو ہو نہیں سکتی. دیکھو نا میں اپنی ذاتی کی بریائی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے تو انسان کو بنایا, اور جو منکر بنتا پھرتا ہے تو دوبارہ خدا نہیں بنا سکتا, اس کو کس نے بنایا, پہلے کس نے بنایا, ہم نے بنایا اس انسان کو. بنا لو مات وس بھی نفس, ہم اس کے دل میں آنے والے خیالات تک بھی ہم واقف ہیں. کیوں نہنو اقرب الیہ من حبل الورید, کسی کے بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں, کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں, کسی تار برقی کی ضرورت نہیں, ہم تو انسان کی شاہراہ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. ہم اس کا محاسبہ کر لیں گے, پتہ لگ جائے گا ان کا. اس لیے تلک کل متحقیان علی الیمین, مگر اس کی آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے. آپ تو جب دو لینے والے انسان کی باتیں ضبط کرنے والے, قلم بند کرنے والے, یعنی کرام الکاتبین. متلک یان کون ہے؟ کرام الکاتبین. ہاں جی, ترقا کے ترقا حاصل کرنے والے, لینے والے, یعنی ایک دو کرام الکاتبین, ایک ادھر کا ایک ادھر کا, دونوں ہمارے اعمال کو نقل کرتے رہتے ہیں. ضبط کرنے والے, قلم بند کرنے والے کرام الکاتبین فرشتے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف انسان کی باتیں لیتے رہتے ہیں. ہاں وہ بیٹھے ہیں, تیار بیٹھے ہیں. مائی جلفظ من قولن الی علی ظہر کی گناتیر, کوئی لفظ بھی زبان سے نہیں نکالنے پاتا بندہ, مگر یہ کہ اس فرشتے کے پاس ہی, اس کے پاس ہی اس آدمی کے پاس ہی ملک الرقیب حتید, ایک فرشتہ انتظار کرنے والا تیار بیٹھا ہے لکھنے کو. کیوں بات انسان منہ سے نکالتا ہے؟ کوئی بات نہیں ہو لکھا جاتا ہے, کوئی ہو لکھا جاتا ہے, مذاق کی ہو بات ہو, گالی ہو لکھتا ہے, لکھ دیتا ہے. اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی لکھ دیتا ہے. دونوں فرشتے ہیں, نیکی کا فرشتہ, بدی کا فرشتہ. نیکی کا فرشتہ نیکی لکھتا جاتا ہے, بدی کا فرشتہ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں خدا نے. مجاد سکرت الموت بالحق, موت کی بہوشی سے ضرور آ کر رہے گی, اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے. یقال ذلک ما کنت منہ تحید, اس وقت ہم آدمی کو جھٹا دیں گے, یہی تو وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اور قیامت کے دن نفخ فی الصور, سور پھونکا جائے گا. ذلک یوم الوعید, یہ وہ دن ہوگا جس سے لوگوں کو لڑایا جاتا ہے. وجاد کل نفس ماہ سائق و شہید, ہر شخص اس طرح آئے گا اعمال کی جواب دہی کے لیے کہ مارا سائے کو شہید, ایک فرشتہ تو اس کے ساتھ میدان ہانکنے والا ہوگا, وہ شہید ہوں, دوسرا فرشتہ اس کا نام ہے اعمال لیے ہوئے حاضر ہوگا, عملوں کا گواہ. یو کالو کہا جائے گا لقد کنت فی غفلت من ہذا, اس نامہ اعمال سے تو بے خبر رہا تھا. فکشفنا عنک غطاک, اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے. فبصرک اليوم حدید, آج تیری نظر تیز ہے. اور اس کا ساتھی فرشتہ جو گواہی دینے آیا ہے وہ کہے گا ہذا ما لدی عتید, یہ لے لو نامہ اعمال جو میرے پاس ایک وہ موجود ہے, تیار موجود ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید من نائل الخیر معتد مریب الذی ظلم اللہ الہ القیا من العذاب الشدید, تم دونوں حال ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو سرکش صدی نیکی اور توحید سے روکنے والا ہے, حد عبودی اس سے بنا ہوا ہے. لکھنے والے دونوں یہ ڈال دیں, لکھنے والے جو ہے یہ دوسروں کی ڈیوٹی ہے, اپنی اپنی ڈیوٹی ہیں. اور فرشتوں کو نامہ اعمال وہ لکھ کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. معتدی مریب, ہاں دین توحید میں شکوک پیدا کرنے والا, تردد پیدا کرنے والا, جو اللہ کے ساتھ وہ کون ہے؟ ارکیا بھی جہنم مشکلت ہے, یہ جہنم میں اس کو کیوں ڈالے ہیں؟ کس واسطے؟ یہ وہ شخص ہے جہنم اللہ الہ آخر, جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرایا کرتا تھا. سو ایسے شخص کو ارکیا بھی عذاب شدید جہنم میں سخت عذاب میں ڈال دو. پھر اس کافر کا وہ ساتھی شیطان جو اس وقت متعین تھا وہ کہے گا کافر کس کہنے کے بعد ما ربنا ما دغیتو پہلے وہ کہے گا جی اس نے مجھے بہکایا ہے, یہ کافر کہے گا کہ اس نے مجھے بہکایا ہے, پھر وہ کافر کا جو ساتھی ہے متعین وہ کہے گا کہ ربنا ما دغیتو, شیطان کہے گا ہاں میرے رب میں نے تو کوئی نہیں اس کو گمراہ کیا جی, ولیکن کان فی ظلام بھائی جی خود ہی پہلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا, میں نے تو کوئی گمراہ نہیں کیا, ایک دوسرے بتائیں گے کمبل بھائی خدا فرمائے گا میرے روبرو جھگڑا مت کر چپ, ایک دوسرے بتاتے ہیں نہیں جی میری غلطی نہیں جی اس کی غلطی ہے, میری غلطی نہیں اس کی غلطی, میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کا وعدہ بھیج چکا تھا, نہیں مانو گے عذاب میں ڈالوں گا, ماں بدل کو میرے ہاں مقرر آباد القیا بھی جہنم والی بدلی نہیں جاتی, میں تو بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا, بہرحال دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا, یہاں سے مقدر نکالو, ہاں دوزخ میں دوزخیوں کو ڈال دیا جائے گا, اس وقت ہم جہنم سے پوچھیں گے حلم تلا تھے دوستیوں سے تو بھر چکی ہے یا نہیں بھری, سنا وہ تکول وہ عرض کرے گی حل میں مزید کا کچھ اور بھی ہے, لاؤ لاؤ اور آئے گا, وہاں تو یہ حال ہوگا, خدا کی اگر سے مدد ہوتی ہے نا ظلم, خدا کی اگر سے مدد خدا کی ہر سے مدد ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے, اس بات اللہ بولا گیا, خدا کی جو صفت بھی ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی کامل درجے کی ہوتی ہے, اونچی ڈگری کی ہوتی ہے, تو پھر اگر وہ ولیعاذ باللہ ولیعاذ باللہ اگر خدا میں ظلم پایا جاتا پھر فرض ہو تقریر, تو پھر ظلم ظالم نہ کہتے ظلم کہتے, جب اس کی نفی کر دی گئی نفی سر سے ظلم کی نفی ہو گئی, آپ سمجھا نہیں, وہ اس لیے جنت للمتقین غیر بعید, جنت پرہیزگاروں کی اتنے قریب کر دی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی, ہاذا ما توعدون لکل اواب حفیظ, جنتیوں کو کہا جائے گا یہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, لکل اواب حفیظ, کہ یہ ہر اس شخص کے لیے جنت ہوگی جو رجوع کرنے والا ہوگا خدا کی طرف ہو اور خدا کے قانون کا محافظ ہوگا, خدا کے قانون کا محافظ ہوگا اس کے لیے ہوگی جنت, خدا کے قانون میں رکھنا دادی جو کرے گا اس کی نہیں, حفیظ کا معنی وہاں میرے قانون الہیہ, یا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود, او شخصو جو بن دیکھے خدا سے ڈرتے ہو, یا من خشی الرحمن بالغیب, او لوگو جو بن دیکھے خدا سے ڈرتے ہو اور رجوع ہونے والا دل دے کر حاضر ہوئے ہو, ادخلوها بسلام, آ جاؤ اس بہشت میں سلامتی کے ساتھ, ذالک یوم الخلود, یہی تو ہے ہمیشہ رہنے کا دن, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, ان کو اس بہشت میں جو وہ چاہیں گے میسر ہوگا, ہمارے پاس دینے کو اس سے اور بھی زیادہ موجود ہے, نہ مانو گے تو آخرت کے اندر وہ سزا ہم نے بتائی ہے مانگے گے کیا ہے, اور اگر نہ مانو گے تو دنیا کے اندر بھی ہم سزا دے سکتے ہیں, اب وہ بتا رہے ہیں, فکم اہلکنا قبل من قرن مشت من بطحان ونقبو فی البلاد حل من محیص, کافر لوگ میرے عذاب سے ڈرتے تو انکار نہ کرتے, انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ان کفار مکے سے پہلے تباہ و برباد کر دیا ہے, جو قوت اور زور دسترس میں ان سے بہت زیادہ تھے, فلک تبو فل بلاد, جب ہمارا عذاب آیا شہروں میں نکل جانے کے کئی ہیلے کرنے لگے کہ کوئی صورت ہوئے نکلنے کی, مگر کوئی ہیلا کام نہ آیا, ہے جی حال میں محیص کوئی ہے صورت نکلنے کی, فلک تبو فل بلاد, انہوں نے شہروں سے نکلنے کی بڑے ہیلے کیے, حال میں محیص کوئی ہے صورت نکلنے کی, کوئی ہیلا کام آئے گا, کوئی نہ, ان فی ذلک لذکرٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شهید, دیکھ لو ہم نے یہ بات کتنی سمجھائی ہے اچھی طرح واضح کر کے, واقعی اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جس کی سمجھ ہو, اگر سمجھ نہ ہو تو تو متوجہ ہو کر کے کان تو رکھے اور سنے تو صحیح اچھی طریقہ سے. کیا کان رکھے؟ یہ کان رکھے یوں کر کے سمجھے بات جو میں جس طرح سمجھانا چاہتا ہوں. عقل نہیں اپنی عقل نہیں تو دوسروں سے مستعد رہ لو. ہے کہتے ہیں لوگ تیری عقل نہیں تو کسی سے مانگ نہیں رہ لے. یعنی عقل سے کام نہیں لیتا تو کم سے کم میں جو کہتا ہوں میری بات سن. میں کیا بات کہتا ہوں؟ میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں لقد خلقنا السماوات والارض. ہاں اس حالت میں کہ وہ متوجہ ہے. متوجہ توجہ سے سنو, توجہ سے سنو. وہ یہ بات ہے کہ خدا کی قسم ہم نے آسمان زمین کی مابین ان سب کو 6 دن کی مقدار میں ہم بنا رہے ہیں. ہاں یہ ارد کا بندہ نہیں ہم بنا سکتے, اتنا بندہ ہم نے بنایا. وما مسنا من لغوب, ہمیں تکان چھو تک بھی نہیں, تھکے ہی نہیں بھی, پھر بھی نہیں مانتے. حضور کے دل میں صدمہ آتا ہے کیسے دلائل دیے اور پھر بھی نہیں مانتے. حضور کے دل میں صدمہ آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی کفار بجائے سوچنے کہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں تان کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ ان کفار کی باتوں پر صبر کرو جو یہ کہتے ہیں. سب بھی ہمیں حمد رب کا قبل تو شم سے وہ قبل الغروب. اور علاج بتاتا ہوں آپ کو اس تنگ دلی کا. آپ کا دل تنگ بڑھتا ہے نا ان کافروں کے مکواسات سے, آپ کو اس دل تنگی کا علاج بتاتا ہوں. سب بھی حمد رب کا قبل تو شم سے وہ قبل الغروب, آپ تاب کے طلوع غروب سے پہلے فجر زور اثر میں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہو. خدا پاک ہے ہر قسم کے شرک سے. من اللیل اور کچھ رات میں سے بھی فسبح ہو, اس کی تسبیح و تقدیس کیا کرو. وادبار السجود اور جو نوافل کے بعد بھی تسبیح بیان کرتے رہو. وستمع یوم یناد المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج. اے مخاطب اس دن کی یہ بات پوری توجہ سے سن, استمع پوری توجہ سے سن, کہ جس دن پکارنے والا ایک نزدیک کے مکان سے پکارے گا, یعنی اسی دن ہر سننے والا یہی سمجھے گا کہ یہی پاس ہی سے آواز آ رہی ہے. ہر کوئی یہی سمجھے گا یہی پاس سے آواز آ رہی ہے. اور اس دن یقینی طور پر سب لوگ اس چیخ کو سن لیں گے. ذالک یوم الخروج, وہ دن ہے اور یہی تو دن ہے جو قبروں سے لوگ نکلیں گے. قبروں سے نکلنے کا یہی دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت وإلینا المصیر. واقعی ہم ہی ہیں جو ہم آپ ہی خود نحیی جلاتے ہیں, نمیت تو مارتے ہیں, وإلینا المصیر صرف ہماری طرف ہی ہے سب کی بات گشت. اس دن کیسے ہوگا بھائی سلسلہ؟ آدمی تو نیچے دبے ہوئے ہوئے, اب وہ کیسے نکلیں گے؟ وہ ذالک الخروج جو آپ نے کہا یوم الخروج نکلنے کا, نیچے سے کیسے نکلیں گے؟ یہاں جب داخل کرتے ہیں تو اس وقت بندے داخل کرتے ہیں, وہاں سے جب نکلیں گے تو کون بندے ہمیں نکالیں گے؟ وہ سارے مرے ہوئے ہوں گے, نکالے گا کون؟ وہ بتاتا ہے کیفیت حشر کی. کیفیت حشر یوم تشقق الارض عنہم صراعا. ہاں اسی دن جس دن مٹی مردوں کی لاشوں پر سے ہٹ کر زمین پھٹ جائے گی, سمجھے؟ ہاں مٹی مردوں کی لاشوں پر سے ہٹ کر زمین پھٹ جائے گی. یہ اور زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے رپکیں گے. یہ جمع کر لینا حشر علینا یسیر, ہمارے لیے بہت سی آسان بات ہے. یہ تو جس میں لوگ کہتے ہیں ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ تو لوگوں میں ایک بات ہے نا کہ بہت آسانی بتانی ہو نا تو کہتے ہیں تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. خدا کہتا ہے سارے کہا چن رہے ہیں آگے سے بہت ہی آسان جی سلام جلدی سے. اللہ نحن اعلم بما یقولون, وہ لوگ اس کو مشکل سمجھ کر آپ پر تان کرتے ہیں. اے نبی اب خوب جانتے ہیں جو جو باتیں یہ لوگ آپ کی نسبت کرتے ہیں, اور تم ان پر کوئی حاکم جابر تو ہو نہیں جو جبر سے ان کو مسلمان کرو. ماں تارے بھی جب بات, آپ ان پر جبر کرنے والے تو ہو نہیں. اس واسطے کر کے آپ کا منوانا کام نہیں, آپ کا کام منوانا نہیں, آپ کا کام ہے بتایا جانا. فذکر ہے جی, آپ سمجھاتے رہو. اور سمجھانا کس طرح ہے؟ بالقرآن, قرآن کے ذریعے. اور ادھر ادھر کے دلائل مت لو قرآن کے ذریعے. اس لیے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جو شخص ہمارے عذاب سے ڈرتا ہے نا, منیب ہے یا نہیں, اس کو قرآن سنا سنا کے سمجھاتے رہو. قرآن ہی دلائل ہوں, نقلی دلائل ہوں, نقلی دلائل ہوں, وحی دلائل ہوں, قرآن ہی دلائل ہوں. ہاں, چھ دنوں کی مقدار ہوں. دو دن تو ہو گئے نا, صرف یہ آگے بہو آپ کو لے سمانا برابر. اس سے پہلے جو چار دن پہلے کا ہر بات آئی ہوں, وہ چار دن وہ ہو گئے. دو دن آسمان کے ہو گئے, کتنے ہو گئے؟ چار اور دو چھ ہی ہوتے ہیں. اچھا جی, اب یہ بات یہاں سے پہنچی نا جی. اب فرماتے ہیں صرف نکلنا, بس نکل آئیں گے, زمین پھٹ گئی نکل آئیں گے. یہی نکل کر کے کیا کریں گے؟ نکل کر کے بس یہی کریں جیسے ہم ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں تو یہاں آئے, بس کیا ہوگا پھر آگے ہوگا کیا؟ اس سے آگے کا سلسلہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے. نکلو گے, نکلنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تمہارے سے حساب کتاب لیا جائے گا. ہاں, حساب کتاب کے لیے اکٹھے ہوگے وہاں. فرماتے ہیں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. یہ نکلنے کے بعد کا یہ مقام ہے, یہ آگے آگے ترقی چلتی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ قسم ہے ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں. ہاں جی, قسم ہے ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں, پھر می کا بوجھ جو ہے وہ اٹھاتی ہیں. الحاملات وکرن, بارش کا بوجھ اٹھاتی ہیں. پھل جاریات یسرن, پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں. یسرن آسانی سے, سہجے سہجے سہجے سہجے چلتی ہیں. ہاں جی, حاملات وکرن اٹھانے والی ہیں بوجھ, بارش والا, بارش کا بوجھ اٹھاتی ہیں. ہاں جی, اڑانے والی ہیں. خوب اڑانا, کس کو اڑاتی ہیں؟ بادلوں کو. جو بادلوں اڑائے اڑائے پھرتی ہیں, پھر بھی کا بوجھ اٹھاتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں, تو اس کے بعد فل مقسمات امرا. امر سے مراد ماہ کم اللہ کو روئے زمین پر تقسیم کرتی ہیں. اللہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. جہاں جہاں خدا کہتا ہے وہاں وہاں تقسیم کرتے ہیں. جہاں بارش برسانی ہے, اس گاؤں پر برسانی ہے, ساتھ والا گاؤں نوانی برسانی ہے, آگے چلو آگے چلو اگلے گاؤں پر بارش برسانی ہے, آگے دس بارہ گاؤں چھوڑ کر آ جاؤ ہم پر برسانی ہے. یوں کر جیسے خدا حکم دیتا اس کو بتا, زیادہ بارش ہوتی ہے یہاں, اس سے ادھر میں جا رہے ہیں, بالکل یہ سلسلہ اس کو کٹ جاؤ, زیادہ بارش ادھر ادھر نہیں کرے, زیادہ بارش صرف اس کا آدھے سے پر کرنی ہے. یہ تو ٹھیک کرتا ہے جیسا خدا کر پہنچ. ہاں, بل مقصم آ جا ہمارا مطلب یہ ہوا, کسی جگہ امر الہی سے اولے برساتی ہیں, مقسمات امران اولے برساتی ہیں, کسی جگہ نیری بارش ہوتی ہے, کسی جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سوکھے بادل آئے, کالے شاہ بادل آئے, او ہوا آئی نکل گئے, پھر وہی ہوئی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نا, کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر ایسے بادلوں کی کٹا آئی, کالی کٹا, کبھی بارش ہوتی ہے, اندھیرا بھی ہو گیا, بس یک دم ہوائیں آئے, ہو گئے صاف, میدان صاف ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو گویا کہ کسی امر کسی جگہ امر الہی سے زیادہ بھاری ہوتی ہے, کسی جگہ امر الہی سے بھاری ہوتی ہے, کسی جگہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تمام اس بات کی شاہد ہیں, یہ سب باتیں یہ نمونے ہیں اور شاہد ہیں اس بات کے. کس بات کے؟ انما توعدون لصادق, کہ تم لوگوں سے جو قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے بالکل سچا ہے. اور اعمال کی جزا سزا, ان دین دین کے میں نے اعمال کی جزا سزا, لوا کون ضرور ہونی ہے, ضرور ہونی ہے. یعنی دنیا میں ایک نمونہ بتایا گیا ہے, سمجھے, جس طرح یہ ہوا بادلوں کو اٹھا کر کسی جگہ اولے کسی جگہ بارش برساتی ہے کسی جگہ کچھ بھی نہیں, اسی طرح جزا بھی دیے جاؤ گے. یعنی مومنوں پر تو بارش کی طرح رحمت ہوگی اور جو کافر ہیں ان پر اولوں کی طرح عذاب آئے گا. اور یہ بھی دنیا میں عذاب کا ایک نمونہ ہے, بس دونوں باتیں گویا کہ شواہد ہو گئے. آگے شاہد نمونہ نمبر دو, والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یوفک علومن افیک. اعمال کی جزا سزا ضرور ہوگی, اعمال کی جزا سزا, دین سے مراد یہاں جزا سزا ہے. اے مالک یوم الدین کہتے ہیں روز جزا کا مالک. قسم ہے راستوں والے آسمان کی, قسم ہے راستوں والے آسمان کی, یعنی یہ آسمان بھی گواہ ہے کہ تم لوگ جو قرآن کے متعلق مختلف باتیں کرتے ہو نا, فی قول مختلف, مختلف باتیں کرتے ہو, ضرور اٹھائے جاؤ گے. ہے جی جالیوں والا راستے والا مطلب یہ, جس طرح آسمان پر اچانک جالی کی طرح ستارے نکل آتے ہیں, جالی کی طرح ستارے نکل آتے ہیں, اسے سے تم بھی زمین میں سے یوں نکلاؤ گے, سریاں نکالی ہوئی ہوں گی باہر, سریاں نکالی ہوئی ہوں گی. دنیا میں یہ ایک نمونہ ہے حشر کا, لیکن افسوس ان احمقوں پر کہ ایسے نمونے دیکھ کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ہاں یوں بھگوان ہو من افک, اس قرآن یا حشر کے ماننے سے وہی پھیرا جو پھیرا گیا درگاہ خدا بندی سے, جو خدا کی درگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا ہے وہی قرآن یا حشر کے ماننے سے پھیرا. اس قرآن یا حشر کے ماننے سے وہی پھیرا جو پھیرا گیا درگاہ خدا بندی سے, جو خدا کی درگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا ہے وہی قرآن یا حشر کے ماننے سے پھر گیا, ورنہ تو وہ ضرور مان لے گا قرآن کو اور حشر کو, دونوں کو مان لے گا. یہ شکوا ہو گیا. تحریف قتل الخراسون, مارے گئے اٹکل کرنے والے, منکر قیامت کے اٹکلوں سے باتیں کرتے ہیں نا, منکر قیامت کے خراسون اٹکل کرنے والے, اٹکل یعنی تخمینے سے بات کرنے والے, ہاں اٹکل, ہاں یعنی تخمینے سے کام لینے والے, تخمینہ اندازہ لگاتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے. مارے گئے تخمینے والے یعنی منکرین قیامت, مارے گئے تخمینے والے یعنی منکرین قیامت, جو غفلت اور جہالت میں بھولے ہوئے ہیں, ساہون بھولے ہوئے ہیں, فی غمرت غفلت میں اور جہالت میں, اور یسالونا مخول کرتے ہوئے پوچھتے ہیں, استہزاءً پوچھتے ہیں کہ بطور استہزاء کے بطور مخول کے پوچھتے ہیں, ایانا یوم الدین, اور ابو بکر عمر عثمان ایانا یوم الدین, کوئی جزا سزا کا دن کب آئے گا بتاؤ تو صحیح ہے, کب آئے گا, ہاں کب آئے گا بتاؤں, کب آئے گا, سنو بتاتا ہوں کب آئے گا, ہاں بتاتا ہوں کب آئے گا, یوم ہم علی النار یفتنون, آئے گا, سمجھ گئے ہو بات, سمجھ آ گئی کب آئے گا. اللہ وہ جو استدعا کرتے ہیں ان کے استدعا کا جواب خدا نے کہہ دیا ہے تو حق بات ہے, مگر بات کیسے بتائی, ہاں ہاں وہ اس دن ہوگا جس دن یہ لوگ آگ کے اندر علی النار ایسی نارے عذاب میں رفیع ہیں جی, آگ کے اندر تپائے جائیں گے, یعنی ان کو گرم کیا جائے گا, آگ کے اندر ان کو گرم کیا جائے گا, جس طرح سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں گرم کرتے ہیں تو گند الگ ہو جاتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے, ہاں ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تپایا جائے گا, اس دن ہوں گے نہیں, میں نے کہا ہے کہ اس آگ میں ڈالے جائیں گے اور گرم کیے جائیں گے. اصل فتن کے معنی ہوتے ہیں یہی معنی فاتانون, اس کا اصلی معنی جو کہ مکانی سے لغت والے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ آگ میں تپانا گرم کرنا اس کو, جس طرح سونے کی مثال دے کر کے آگے بتایا کہ سونا جو ہے اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ پگھلے اور گند الگ ہو جائے تو الگ ہو جائے. یقول اللہ ہو یا یوں کہو یقول اللہ ہو ذوقوا فتنتکم, اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اپنی تکذیب کی سزا کا مزہ اب چکھو. فتنتکم اے عذابکم, غریب القرآن, اپنی تکذیب کی سزا کا مزہ چکھو. ھذا الذی کنتم بھی تستعجلون, یہی تو وہ عذاب ہے جس کے مانگنے میں تم جلدی کیا کرتے تھے دنیا میں, کہتے تھے ربنا عجل لنا کتنا قبل یوم الحساب, رب بل تو لکھ دے جلدی جلدی یوم حساب سے پہلے پہلے. اللہ دیکھو چیک لکھوا رہے ہیں, بل لکھوا رہے ہیں, جلدی مانتے تھے, چٹھی لکھواتے تھے, بل لکھواتے تھے, وہی ہے یہ. اب کیوں چیختے ہو؟ یہ تو ہوگا ان کا حال. اگر بچنا چاہتے ہو تو شرک سے باز آ جاؤ, باغات ملیں گے. یعنی دونوں باتیں آتی ہیں, تبشیریں تخویف ہیں, دونوں طرح سمجھاتا ہے. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون في أموالهم حق للسائل والمحروم. البتہ پرہیزگار لوگ باغوں میں چشموں میں ہوں گے, ان کی حالت یہ ہوگی جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہے وہ انہیں حاصل کرتے ہوں گے. کیوں ان کو یہ ملے گا؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین, وہ اس عالم آخرت پر پورا یقین رکھتے تھے اور موحد کو کال تھے. ایک بات یہ تھی, دوسری وجہ یہ تھی کانوا قلیلا من الليل ما یہجعون, یہ ما زائدہ ہے, بہت کم سوتے تھے رات کو. تیسری بات یہ ہے, وبالأسحارہم یستغفرون, رات کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے, معافی مانگا کرتے تھے خدا سے. جی ہاں, قلیلا من الليل, بہت کم سوتے تھے. چوتھی بات, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں سے سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں کا حصہ تھا, یعنی وہ دیا بھی کرتے تھے, سوالیوں کو بھی دیتے تھے. جو سوال نہیں کرتا تھا غریب بےچارا, اس کو بغیر سوال بھی دے دیا کرتے تھے. ہاں جی, وہ بچ جائیں گے. لہذا منیب بنو, متقی بنو, تمہیں جنتیں ملیں گی, باغات ملیں گے, چشمے ملیں گے. ہاں, اور دلیل سن لو مر کر کے پھر زندہ ہونے کی, مر کر کے پھر زندہ ہونے کی دلیل اور سن لو. یہ دلیل اکڑی آ گئی, اور پھر عرض آیات للموقنین وفی انفسکم, یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بھی بہت سے دلائل موجود ہیں توحید الہی کے اور قدرت الہی کے اور بعثت اخروی کے. سمجھ آ گئی؟ توحید الہی کے دلائل, قدرت الہی کے دلائل, بعثت اخروی کے دلائل. فی انفسکم, خود تمہاری اپنے ذات میں بھی دلائل موجود ہیں. تم بھی افلا تبصرون, کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اندھے بنے ہوئے ہو. اور پھر دیکھو, پھر سمائے رزق کو کم مما تون, تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ تو سب آسمان میں ہے. یعنی بارش ہوتی ہے نا, تو وہ بارش جو ہے نا وہ سبب بن جاتا ہے تمہارے رزق کا. فورت بھی سمائے بلاس ان کم مسلمان نہ کم تانت, زمین آسمان کے رب کی قسم, یہ تمہارا نکلنا اور قیامت کا واقع ہونا لاحق کو نو بالکل برحق ہے. جیسے مصر ما انکم تنطقون, جیسے تم بولتے ہو, بولتے کس طرح ہو, نئے نئے الفاظ نکالتے ہو, جو بات تمہیں پہلے کوئی نہیں ہوتی اب منہ سے نکل آئی بات, نئی نئی بات نکلتی چلی آتی ہے, نئی نئی نکلتی چلی آتی ہے. اسی طریقے سے وہاں تم بھی نکالے جاؤ گے, نئے سر سے نکالے جاؤ گے. نمونہ بتاؤ, نمونے کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. متضمن تسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ داخل والے بکالو سلامہ, مہمان ابراہیم کے پاس آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم. ہاں جی, یہ دلی نکلی ہے. ہاں جی, استشاد ہو گیا دنیا بھی واخرے پر, دنیا بھی واخرا. ہاں, آپ تک ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے آتی کہا السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام. کون ہم ان کرو, اجنبی آدمی لگتے ہیں, یہ تو اجنبی آدمی لگتے ہیں. فراغ الی آلہ, ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اپنے گھر گئے, ایک موٹا تلا ہوا بچڑا لے آئے جی میں فقر ربہ رحم, وہ بچڑا ان کے سامنے پاس لا کے رکھ دیا, کھاتے نہیں یار تمہارا یہ کاٹ جائے گا نہیں جی چپکے سے گھر چلے گا فقر ربہ رحم, یار ہر وقت دل میں ادھر خیال رکھے کیا کروں, یہ تمہیں کاٹے گا یہ کسی نے کسی کو فکر رب ہوئے رہے ہم, بس انہوں نے وہ بچڑا ان کے سامنے پاس لا کے رکھ دیا, کالا لا تھا گرو فرمایا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں ہو, جب ہاتھ رو کے رکھا ہو جسم خیفا, ابراہیم اپنے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگا, مہمان چہرے سے سمجھ گئے کہ یہ ڈر رہا ہے, تو آپ فرمایا لا تغب چلو نہیں اوشیہ بھی ہو بے غلام عظیم, انہوں نے ابراہیم کو ایک لڑکے کی بشارت دی جو بہت بڑا عالم ہوگا ہوشیار ہوگا, فاق پرت امرات ہوئی سر رہتے ہیں, اتنے میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بولتی ہوئی سامنے آئی, حسکت وجہ اپنے منہ پر انگلیاں تعجبن رکھ کے کہا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے, اجنزن اقین اجنزن اقین پوری تو بہت بچہ ہوگا, عورتیں بازی اس طرح کرتی ہیں پورا نقشہ کھینچا بنا ہے ہاں جی فیصل بولنے میں, ہاں بولتی ہوئی یعنی بیوی ان کی بولتی ہوئی سامنے آ گئی, اس نے اپنی انگلیاں منہ پر رکھ کر کے نا تعجب کے طور پر کہا عجوزن عقیمن سما بلد ارے تو عجوز عقیم پھر جنوں گی کالو کزار ایک, ہاں مہمانوں نے کہا ہاں ہاں تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے, کہا لیں گے ہاں جی سکت وجہ رکھا عجوز العقیم بڑھیا بانج, عجوز میں نے بڑھیا اور عقیم میں نے بانج, ہوں بھی بڑھیا پھر ہوں بھی بانج, میرا بچہ کیسے ہوگا, کالو کا زال کے کالا سب کو اسی طرح سے تیرے رب نے کہا ہے, ہاں جی ہاں جی خوشی میں آ کر تو پیٹنے لگ گئے, تمہیں خوشی ہے شکر جان چھٹی حسین بھویا جان چھٹی اس خوشی نے مت سب کچھ دیا کیوں جی, یعنی بچہ اولاد ہونا خوشی ہے کہ یہ ناراضی کی بات ہے خوشی کی بات ہے, تم بھی خوشی میں پیٹتے ہو نا شکر کرتے ہو شکر حسین مرا ہے جان چھٹی ہے جی شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے, وہ تو کہتا ہے سنی کہتا ہے اتنا ثابت نہیں ہے, ہم قرآن سے دکھاتے ہیں دیکھو فتح کا وجہ, وہی نا میں نے کہا نا پھر تمہیں خوشی ہوئی نا حسین کے مرنے پر, ہو ہمیں تو پھر کہتے ہو کہ تمہیں خوشی ہوتی ہے حضرت حسین کے مرنے پر, اسی بات تم نہیں پیتے, ہم کہتے ہیں خوشی میں تو پیتا جاتا ہے تم خوش ہوتے ہمیں تو خوشی نہیں ہے, حضرت حسین شہید ہوئے ہمارے سے جدا ہو گئے ہمیں تو خوشی کوئی تمہیں خوشی ہے, یہ بیٹے اولاد کی ان کو ملی خوشی ہے نہیں بیٹا ہوگا خوش ہو, خوشی پر تم بھی پیتے ہو شکر ہے حسین ہوا شکر ہے حسین ہوا شکر ہے حسین ہوا شکر ہے, ایسا کھانے تو ملیا ایسا مجھے مان گئے, اگر تمہاری مراد ہے تو یہ خوشی پر مطلب انہوں نے ہاں بالکل تم بھی پھر تم نے کہا تم غمی سے پیٹتے ہیں, غمی بنا ہوئی تو تم خوش ہوئے شکر جان چھٹی شکر حسین ہوا, ہاں خوشی تم ہے ہمیں خوشی نہیں, کیونکہ دیکھ لو یہ ہماری دلیل ہے ہمیں اسی سے وہ کہتے ہیں نا القول پہ مجھے ملے گا اسی کا نام ہے القول مجھے ملے, ہاں خوشی منا دینے خوشی دبا دینے خوشی دبا کے جب جائز ہو گیا خوشی ہو پتیا کرنا جس سے شادی ہوتی ہے نا اس کو پتیا کر عبارت ضروری ہے, جس سے شادی ہو گئے پتیا کرو, جس سے جمے بچہ پتیا کرو, جس وقت خطرہ ہوئے پتیا کرو, جس وقت تو کیا ہے جی لڑکا ہوئے پتیا کرو, دل ہو گئے مخام ایک مذاق بنانا دین کی مذاق بنایا, کھانا فما خط حکم ایوہ المرسلون, اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں تم آپ کس مہم پہ آئے ہوئے ہو, کالو انار جنایا قوم مجرمین, انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, نرسل علیہم حجارت من طین, تاکہ ہم ان مجرموں پر کھنگر کے پتھر برسائیں. کھنگر کے پتھر مسومتن عند ربک للمسرفین, ان پتھروں پر آپ کے رب کی طرف سے ہاتھ سے نکل جانے والوں کے لیے خاص نشان بھی پڑے ہوئے ہیں. آخر کار اس بستی میں جتنے مومن تھے ہم نے ان کو وہاں سے بچا نکالا. ہمارا وجدنا بھی غیر بیت من المسلمین, ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر پایا ہی نہیں تھا, وہی گھر لوط علیہ السلام کا تھا, ان کو کہا تم نکل جاؤ. فتحکنا بھی آیت للذین یخافون العذاب الالیم, ہم نے ان تمام شدہ بستیوں میں ایسے لوگوں کے لیے ایک سبق آموز نشانی باقی رکھی جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں. وہ نشانی کیا ہے؟ سخت سیاہ پانی جو اب تک موجود ہے. وفی موسیٰ صلی اللہ علیہ فرعون بسلطان مبین, واقعہ موسیٰ میں بھی ایک عبرت آموز نشانی ہے, جب ہم نے اس کو فرعون کی طرف کھلی دری دے کر کے بھیجا تھا, فتولا برکنی, فرعون نے اپنی فوجی طاقت کے بال بوتے پر روک زانی کی. رکن میں نے ارکان دولت, ارکان دولت یعنی اپنی فوجی طاقت کے بال بوتے پر. وقال ساحر مجنون, کہنے لگا یہ موسیٰ جادوگر ہے یا پاگل ہے. پاگل نہ ہو, ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا, مجنون ہوا اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا. فنبذنا فی الجم, پکڑ کے ان سب کو سمندر میں پھینک دیا. وہ ہوا ملی, وہ اس کی حالت یہ تھی, وہ ملامت زدہ تھا. وفی آدم صلی اللہ علیہ مدی علیہ کی, آج کے واقعے میں بھی سبق کام اور نشانی ہے, جب ہم نے ان پر ایک نامبارک آندھی بھیجی تھی جس میں کوئی فائدہ نہیں, آندھی خشک آندھی نامبارک جس میں کوئی برکات کوئی فوائد کوئی منافع نہیں ہے. کثیر المنفعات کو کہتے ہیں, نہیں کثیر النفع برکت. ماں قدر من شہر تو تالے علاج عالت و کر رمیم, وہ آندھی کسی چیز پر نہیں گزرتی تھی مگر اس حالت میں وہ اس کا چورا چورا ہاں جی کر کے چھوڑ جاتی تھی. ابھی سمجھے کہ اللہ تم تو ہتا ہی بات ہو انا مدد بے مانگا تم سوائے کہ تم ینظرون ہم سدا ہوئی کہ ہمیں ماں کانو منتصرین. سمود کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے, جب ان سے کہا کہ تم لوگ اور چند دنوں کے لیے فائدہ اٹھا لو, تو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ایک ہولناک کڑک نے پکڑا. ہم سدا ہوئی کیا میں نہ وہ کھڑی ہو سکے, وہ ماں کانو منتصرین, نہ ہم سے بدلے لے سکے. اور سنو قبل ان مذکورہ قوموں سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر چکے ہیں. انہم کانو قوم فاسقین, کیونکہ وہ بھی بڑے نافرمان تھے. اب سمجھ رہے محلہ, لہذا آپ مسئلہ میرا مان لو, توحید کے قائل ہو جاؤ, میرے نبی کے مان لو, مر کر کے پھر زندہ ہونے کو قول کرو. ان واقعات کو دیکھ لیا تم نے, ان کے ساتھ کیا درکت بنی. اس واسطے کر کے ہم پھر آپ کو دریا سے ثابت کرتے ہیں, وہ سما بنے ناجمون ہمیں کل نشین خلق نہ ہو جائے اللہ تم تذکر. ہم نے خود آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا, اپنی قدرت سے بنایا, وإنا لموسعون ہم بڑے وسیع قدرت والے ہیں. والأرض فرشناها زمین کو بھی ہم نے بچایا ہے, فنعم الماہدون کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں ہم. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا, یعنی ایک کا ایک کو جواب بنایا تاکہ تم سمجھ سے کام لو. کیا سمجھو؟ یہی مدعا میرا, میرا اصل مدعا یہی ہے. فرو الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, ولا تجعلوا مع اللہ الہاً آخر انی لکم منہ نذیر مبین. اب تم اللہ ہی کی طرف دوڑو, حقیقت ہے کہ میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف ساتھ ساتھ ڈرانے والا ہوں, یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ چلاؤ. حقیقت ہے کہ تم سب کے لیے خدا کی طرف سے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں. کتنا سمجھایا ہے, پھر بھی قابل سجدی کرتے ہیں. خدا تعالیٰ تسلی دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, تسلیت النبی. کذلک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بی بلهم قوم طاغون فتولى عنهم فما انت بملوم. مذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. یہ نبی جس طرح یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کسی طرح ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جن کو اس نے جادوگر نہ کہا ہو یا دیوانہ نہ کہا ہو. یار یہ سارے ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے. جو باتیں حضور علیہ السلام کی قوم نے کی حضور علیہ السلام کے ساتھ, وہی باتیں سمود نے کی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ, وہی باتیں نوح علیہ السلام کی قوم نے کی نوح علیہ السلام کے ساتھ, وہی باتیں شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ کی, وہی باتیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی. چلتے جاؤ یہاں تک حضور کا زمانہ آ گیا, وہی باتیں بھی آئی نہیں آپ کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کو مصیبت یاد کرتے گئے ہیں, وصیت کرتے گئے ہیں. ہم تو مر رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں, ہمارے بیٹوں کوئی نبی اس قسم کا آ گیا نا ان کو یہ جواب دینا جو ہم دیتے ہیں سیکھ دیتے گئے. اتواس ہو گئے. ہاں سبحان اللہ, کیا پہلی قوم ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتی چلی آئی ہے؟ نہیں, وصیت کہاں کرنے, ان کو وصیت کہاں کرنے کا موقع ملا تھا جب عذاب آ گیا. وصیت کیا کر سکتی تھی وہ؟ ٹھیک ہے نا جی, خود خدا نے ایک جگہ فرمایا ہے نا کہ ان کو جو ہم نے ہلاک کیا تو نہ وصیت کرنے کی ان کو طاقت رہی اور نہ گھر ہی واپس جانے کے رہے. ٹھیک ہے نا جی, تو وصیت کوئی نہیں ہوئی, بلکہ ہم قوم طاغوت. اصل بات یہ ہے یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں, سرکشی میں ایسی باتیں کرتے ہیں. فتولی عنہم, لہذا یا رسول اللہ آپ ان سے بے رخی کا برتاؤ کرو, کیونکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ آپ نے کیوں نہیں سمجھایا ان کو, کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تولی عنہم کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بے رخی کرو تو انہیں سمجھاؤ ہی نہیں آپ. بے روخی کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے, بے روخی کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دیو, تذکیر چھوڑ دیو. فرماتے ہیں ذکر, سمجھاتے رہو, امر مدامی سمجھاتا رہو, سمجھانے میں کمی نہ کر. کیوں؟ جب میں ان کو سمجھاتا ہوں تو مخول کرتے ہیں فائدہ ہے کچھ نہ ہے جی, تو یہ تو بے فائدہ کام کرنا. نہیں نہیں نہیں نہیں, بے فائدہ نہیں, تیرا یہ سمجھاتے رہنا یہ بے فائدہ نہیں. کیوں؟ آخر ایک مجلس جو بیٹھی ہوگی, ایک جلسہ جو ہو رہا ہے, جلسے میں آپ نے تقریر کی ہے, یہ زندگی میں اس میں بیٹھے تو کوئی نہ کوئی اس میں کوئی امید بھی تو ہو ہی کا نا, اور کسی کو تو فائدہ ہو جائے گا ان کو نہ سمجھا. فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, کیونکہ سمجھانا ایمانداروں کو یعنی منیبوں کو تو فائدہ دیتا ہی ہے نا, اور اس جلسے کے اندر کوئی نہ کوئی تو منیب ہوگا نا. یوں تو نہیں کہ ساری زندگی ہے کوئی نہ کوئی, سچی بات ہے جہاں تقریر کرتا ہے نا بندہ, اگر ساری بےمان ہونا ایک نہ ایک ضرور ٹھیک ہوگا بھی. دلتی بات ہے, کوئی نہ کوئی نکل آئے گا بندہ کہے گا یہ بھائی جو مولوی صاحب نے تقریر کی تھی یہ سارے کے سارے کہے گا یہ غلط ہے, کوئی نہ کوئی منیب نکل آتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ, ہمارے حضرت جی ہر مزار پہ گئے ہیں, ان کو جا کر کے مسئلہ توحید کا بتایا ہے, جب عرس ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے توحید بتانے کے لیے. اچھا سیال والے نے, سیال الدین صاحب نے جو کہ اس قمر دین کا باپ تھا, اس نے حضرت صاحب کی طرف خط لکھا گئے, اسی نے سادے بندے ہوتے تھے اس زمانے میں, ایسی باتیں اڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی عوام میں, تو خیر مولوی تو اڑانی ہے نا, وہ فقیر صاحب ہیں, فقیروں کے آگے اتنی باتیں لوگ کھل کے کرتے بھی نہیں. بس تین گھنٹے کی باتیں کی جی, مجھے فلاں جی تکلیف ہے, تین گھنٹے جی فلاں تکلیف ہے, جم کر دو جی فلاں یہ ہے تو یہ کر دو جی بتایا. بہرحال ایسی باتیں بہت کم ہوتی ہیں. یہ دوسرے جو ہوتے ہیں نا مریض فرید فرید مریض ہیں, یہ شرارت کرتے ہیں. انہوں نے کہیں خط لکھ دیا حضرت صاحب کو کہ ہمارا عرس ہے تو آپ کو تشریف لے آئے, آپ کی بھی تقریر ہوگی. تو کہیں ان کو پتہ چل گیا, وہ جو مریض تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا تو شہین جی کو جو بابڑا ہے تو اس کو تم نے خط لکھا کیا کہ یہاں تقریر کرو عرس میں؟ وہ تو بھابھی ہے, بھابھیوں کو بڑھایا ہوتا. اچھا بھابھی ہے, یہی آ تو ہزار بڑھ جائے گا, تو آپ اس کو روک دو نہ آوے. بھائی میں نے تو خط لکھا ہے, اب میں روکوں کس سے؟ میں نے تو خط لکھا, میں تو نہیں روکتا. اچھا جی اب کیا ترکیب کرنی چاہیے, وہ آ کے نقصان کرے گا, بڑا فساد ہوگا, ہے فساد ہی بڑا. تم کوئی سوچ رہے تو نہیں. اچھا مولوی محی الدین اجمیری, ایک دو پیر بڑا ہوا ہے نا اجمیر, محی الدین اجمیری, ایک مولوی محی الدین اجمیری میرے استادوں کا ہم عمر ہی ہے, پتہ نہیں ہے زندہ ہے کہ فوت ہو گیا تو پتا نہیں. میں جیسے کہ تو پڑھنے لگا تھا نا کتنی, تو میرے چچا نے کہا کہ اب میں تجھے کس کے پاس بھیجوں, میں بڈھا ہو گیا ہوں پڑھا نہیں سکتا. انہوں نے ایک تجویز یہ بھی سوچی کہ محی الدین کے پاس بھیجوں, پھر کہنے لگے کہ وہ قبر پرستوں کے پاس رہتا ہے, وہ ڈھیلا آدمی ہے, اس کا عقیدہ کہیں خراب نہ ہو جائے. پھر کہنے لگے محمد حسین کے پاس بھیجوں, محمد حسین بھی سیال میں پڑھاتا رہا ہے, کوئی مولوی تھا میرا ہم نام. پھر سوچنے لگے وہ بھی ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے کہ لڑکے. پھر آخر سوچنے لگے کہ امی میں بھیجوں ولیلہ کے پاس, وہ ڈھیلا آدمی ہے, رو باپ تو رکھتا کوئی نہیں, مار دا وہ کوئی نہیں, تو اچھو مار دے لے آیا, ان مارنے پہ تو پڑتا نہیں کیا کر. اخیر میں پھر شاید انہوں نے استخارہ کیا ہوگا, مجھے تو نہیں بتایا استخارہ کیا ہوگا, نہیں بھیجا. پھر مجھے ایک اتنی ساری وہ کپڑے کی نا وہ بنا کے وہ ایسی لکھی یا باندھنے کے لیے, اس میں پیسے ڈال دیے. مجھے کہا کہ اس طرح سے جا, یہ ہے نا سکھے کے کیا ہے, حوض آباد کے رستے سے گیا, ہاں جی وہاں سے پھر وہیں کے تارڑ, وہیں کے تارڑ آگے پھر دریا ہے, دریا عبور کیا, چھوٹا چھوٹا پانی تھا, سردی کا موسم تھا, وہ عبور کیا, اس کے بعد پھر آگے چلا, ہاں جی خیر استعمال پہنچ گیا, رات وہاں گزاری سو کے سویرے آئی, ہاں جی پیدل آئی, وہاں سے پیدل گیا تھا حیدر آباد تک تو گیا تھا نا بس پہ, تو وہاں سے پھر پیدل گیا ونی کے تارڑ گیا, نہیں کوئی نہیں نہیں ہو سکتا ہوں, گھر جاتے آنیا باہر میں وہاں گیا, وہاں سے پھر پیدل کیا, دریا عبور کیا, اس سے آگے پھر چلا, ہے کہ یہ پڑھاتا نہیں, یہ کمزور ہے, یہ مارتا نہیں, خیر مارا ادھر ہی آیا. وہ محمد حسین جو ہے نا اس کے متعلق, کون تھا محمد حسین نہیں, محی الدین, محی الدین کے متعلق یہ بات ہوئی کہ تم اس کی تقریر سننا, جب حسین علی تقریر کرے گا تو تم اس کے سفید کے اوپر اس کے پاس بیٹھنا, جو بات وہ کرے گا نا غلط فوراً ٹوکنا اس کو, تاکہ مجمع پر اثر ہو جائے گا کہ یہ وابڑا آ گیا تو اس نے غلط باتیں کی. اچھا پوری جناتے محی الدین صاحب کو مجمع کر دیا, میں کہا ٹھیک ہے میں کروں, کوئی لگیج کر بیٹھ کے حضرت تشریف لے آئے رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا اور مگر کوئی سب کچھ میں انہوں نے کہا تقریر آپ کیا ہے بہت اچھا, تو انہوں نے تقریر شروع کی, پاس محی الدین بیٹھ گیا. حضرت کا تو پھر یہی بات تھی, قرآن سے تو باہر جاتے نہیں تھے, انہوں نے جو بات کی قرآن سے, جو بات کی قرآن سے, جو بات کی قرآن سے, بات کرتے ہیں قرآن, بات کرتے ہیں قرآن, بات کرتے ہیں قرآن, بات کرتے ہیں قرآن, تین گھنٹے چار گھنٹے تقریر, سب کو کہہ دیا یہ قرآن کی روح سے یہ لوگ کون ہیں, واجب القدر ہے شاہ صاحب, بالکل کوئی چھپنے کی بات نہیں ہے. ان کو بڑا ہی لوگوں کو غصہ آیا, مجھے دی بولا کیوں نہیں, تمہیں تو امن نکال سے بٹھایا تھا, ہم نے تمہارے لیے کیوں بٹھایا تھا, تو ہم نے اس بابڑے کے بارے میں تم اتنا منطقی ہو کر کے, اتنا فلسفی ہو کر کے, ہاں جی تم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو, اور آج مطلب میں نے بھی ایمان بنانا چاہتے ہو, تو میں ہی بھی ایمان ہوں, کافر میں ہی ہوں, وہ بھی پڑھتا تھا قرآن, تمہیں کیا کہتا غلط ہے قرآن نہیں ہے, انکار کرتے مجھے قرآن سے, مجھے کافر کرنا چاہتے ہو, تو اس سے ہوگا جی مجھے نہیں دیکھا, میں نہیں ان باتوں کو سمجھ پایا, جاؤ دیکھو وہاں وہاں جا کر کے توحید پھیلائی انہوں نے, اور سلطان باؤ کے مقام پر وہاں گئے, وہاں بھی تقریب کی. بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ انسان بات کرے جب بھی ملے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, وہ بھی آخر منیب تھا نا جو زندگی ہوتا تو کوئی نہ کوئی شرارت کرتا, اور بیچ میں کئی منیب نکل آئے, انہوں نے کہا کہ جو حسین علی بات کرتا ہے ٹھیک ہے, چنانچہ اس وقت بھی وہ جو ہے نا تمہارا یہ سیاد, اس کے ساتھ ساتھ گاؤں والے موبائل کئی ہیں, بہت سے موبائل ہیں, ہر اس وقت مرید ہو گئے, یوں ہوتا ہے منیب ہوتے ہیں جلسوں کے اندر, کوئی نہ کوئی منیب نکل ہی آتا ہے, اس واسطے کر کے تو اپنا کام کیا جا, تو واضح کیا جا, تو تقریر کیا جا, تو اپنا کام نہ چھوڑا, اپنی ڈیوٹی نہ چھوڑا, فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین. اچھا طریقہ تذکیر کا کیا ہے, اب طریقہ سمجھاتا ہوں, تقریر کا تذکیر کا طریقہ کیا ہے, طریقہ یوں ہے, ہاں اس طرح کر کے سمجھاؤ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن انس کو صرف اس واسطے کر کے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف مجھے ہی پکارا کریں, صرف مجھے ہی پکارا کریں. لیا دونی یا دوننی, ایک صوفی صاحب کا قول ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں. اور یا اللہ نبہات الانس صفحہ 82, اب ان بزرگوں کا نام کیا ہے جی, یہاں نہیں اس پہلے قرآن میں میرا دوسرا ہے نا قرآن, اس کے اندر سے لکھا ہے نام, یہاں نام کوئی نہیں لکھا. کتاب تفسیر کی نہیں ہے, نفاذ الانس ایک کتاب ہے, صوفیا کی باتیں اس میں ہیں, فلاں صوفی فلاں دن فلاں سن میں پیدا ہوا اور فلاں کام اس نے کیا اور یہ اس کی کرامتیں ہیں اور یہ ہے, اس کا نام ہے نفاذ الانس. اس کے اندر ایک بزرگ کا یہ قول لکھا ہے, انہوں نے ماں خلق الجن والانس اللہ لیعبدون, کہ میں نے لکھے ہیں ماں خلق الجن والانس اللہ لیدوننی تاکہ مجھے پکارا کرے. ہم ان بزرگوں کی بات پیش کرتے ہیں, وہ فلاں بزرگ قدس سرہ قدس اللہ سرہ العزیز, بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ لگاتے ہیں, رحمت اللہ نہیں کہتے, قدس اللہ سرہ العزیز, وہ قدس اللہ سرہ العزیز جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے لیدوننی. ان کی بات تو مانو نا بزرگوں کی, مولویوں کی نہ مانو. چلو ماں اریدو منہم من رزق وما اریدو ان یطعمون, میں اس بات کا خواہاں نہیں ہوں کہ وہ روزی کی فکر میں رہے ہیں, نہ میں اس بات کا خواہاں ہوں کہ مجھے کھلایا کریں, کیونکہ وہ یطعم بلا یطعم, وہ خود کھلاتا ہے کھاتا کچھ نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, کیونکہ اللہ خود ہی سب کو روزی دینے والا ہے, زورآور اور مضبوط ہے. مجھے کھلائے, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلا, کیونکہ وہ یطعم بلا یطعم. ان ظالموں کے لیے بھی اسی طرح ایک باری مقرر ہے, ذنوباً باری مقرر ہے, جس طرح ان کے ہم مشربوں کی باری مقرر تھی. فلا یستعجلون, لہذا یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں, اپنے وقت پر عذاب آؤں گا, تمہاری خواہش مطابق تو نہیں نا. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون, الغرض ان کافروں کے لیے اپنے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی, جس دن سے ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, جس دن کا. یہ بات ہو گئی جی. اب سورت طور, سورت طور کے اندر یہ بتایا جائے گا, پہلے سہر کزانے کا خروج, پھر کہا ان الدین الواقع ہے جی, اب یہاں آئے گا ان عذاب ربک الواقع, جزا سزا جس کا نامہ اعمال ہو جائیں گے نا, پھر تیرے رب کا عذاب جو ہے نا وہ ہو کے رہے گا. ان عذاب ربک الواقع, اب یہ دعویٰ آ گیا. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المربوع والبحر المسجور ان عذاب ربک الواقع ما له من دافع, قسم ہے طور کی جہاں موسیٰ علیہ السلام پر وہی اتری تھی. مراد طور سے کیا ہے؟ ما یوحا الی موسیٰ فی الطور, موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی کی گئی تھی, سمجھے نا جی, ذکر مکان مراد مکی, ذکر مکان مراد مکی, یعنی وہ طور پر جو وحی ہوئی تھی نا, وہ آپ شہادت دے رہی ہے, وہ وحی یہی تھی. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, یہ وحی ہوئی تھی نا وہاں, وہ طور گواہ ہے اس بات. وکتاب مستور, اور قسم ہے کتاب, جن سے کتاب مراد ہے, کتاب جن سے کتاب, مستور لکھی ہوئی ہے جی, فی رق منشور کھلے کاغذ میں, کھلے کاغذ میں لکھی ہوئی, یعنی تورات ہو, انجیل ہو, زبور ہو, کوئی ہو. یہ جو ہوتا ہے نا جی, ہرنی کا چمڑا, ہرنی کا چمڑا صاف کرتے ہیں, صاف جس ایسا صاف کر دیا بالکل کاغذ کی طرح بن جاتا ہے, اس کے اوپر لکھتے ہیں, بالکل اس طرح سمجھ لو یہ کاغذ بن جاتا ہے. ایسے صفائی سے لکھا جاتا ہے نا سبحان اللہ. تو کہتے ہیں ہیرک کے منشور اس کو کاغذ سمجھے کھلے کاغذ پر, اور یعنی وہ کتابیں بھی گواہ ہیں, وہ کتابیں بھی گواہ ہیں, ان میں بھی جنت وزا کا ذکر ہے. ہاں اور والبیت المعمور قسم ہے آباد گھر کی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری ہے. آباد گھر سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی بیت اللہ. ہاں وہ سقف المرفوع قسم ہے بلند چھت کی یعنی آسمان, یہ بھی گواہ ہے. والبحر المسجور قسم ہے سمندر کی جو جوش مارنے والا ہے, جوش مارنے والا ہے. یہ پانچ گواہ ہوئے پنجر پاک, یہ پانچ گواہ ہیں. مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہی کتب سابقہ اور وہی بیت اللہ, یہ سب میں یہی ہے کہ جو اللہ کا شریک بنائے گا اس پر عذاب آئے گا. اور آسمان جس طرح بلند اور احاطے سے اس سے انسان باہر نہیں نکل سکتا, کوئی کہے کہ میں اس آسمان کے نیچے سے نکل کر کے کہیں اور چلا جاؤں, نکل سکے گا؟ نہیں نہ نکل سکتا. اچھا سمندر کے گھیر میں جو آ جاتا ہے, سمندر کے گھیر میں جو آ جاتا ہے وہ باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں نہ نکل سکتا. اسی طرح مشرک جو ہے نا وہ عذاب سے نہیں نکل سکے گا. ان عذاب رب کا لوا کے, بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. مالہ من دافع, کوئی اس عذاب کو ٹالنے والا نہ ہوگا. کب ہوگا وہی بتاتا ہوں. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا, جس دن کے آسمان بڑے زور سے رزنے لگے گا اور پہاڑ نہایت تیزی سے چل پڑیں گے, اسی دن ویل یومئذ للمکذبین. ہے جی, جس طرح آسمان بڑے زور سے لرزنے لگے گا, کانپنے لگے گا. مارا یمور مور کانپنا, آسمان کا خوب کانپے گا. اور تصیر الجبال سیرن, پہاڑ جو ہے خوب تیزی کے ساتھ چل پڑیں گے. اسی دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی. وہ تکذیب کرنے والے کون؟ الذین ہم فی خوض یلعبون, جو بھی ہدا نکتہ چینیوں میں مشہور رہتے ہیں, ان کے لیے بہت خرابی ہوگی. اس دن کس طرح خرابی ہوگی؟ یقالو, مقدر نکالو, یقالو یوم یدعون الی نار جہنم دعا, ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. جس دن کی یہ لوگ دوزخ کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے, اس وقت ان کو کہا جائے گا ہذہ النار, یہی ہے وہ دوزخ ہو, کنتم بہا تکذبون, جس کو تم جھوٹا کہا کرتے تھے. افسحر ہذا ام انتم لا تبصرون, اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم کو ابھی نظر کچھ نہیں آ رہا؟ اس لیے وہاں جاؤ, اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ. فاصبروا ولا تصبروا, اب تم صبر کرو خاص صبر نہ کرو. سلام علیکم, تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون, کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ تم کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کیا کرتے تھے. لہذا شرک سے باز آ جاؤ, اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ہیں بچو گے تو بڑے فائدے میں رہو گے. چنانچہ ان المتقین فی جنات و نعیم, البتہ پرہیزگار شرک سے بچنے والے باغوں اور مختلف قسم کے نعمتوں میں ہوں گے. باقی ہی نبی ماتا ہوں رب, جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا وہ اس میں خوش ہوں گے. وہ بتاؤں رب ہم عذاب الجحیم, ان کا رب ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا. یو قالو لہم, اور ان کو کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون, خوب مزے کے ساتھ ہجتا پچتا ہونا مار کے بدلے میں کھاؤ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. متقین علی سرر مصفوفہ, یہ لوگ تو کیے لگائے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے. جب وجنا ہوں بہور نعیم, ہم بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں کا ان سے نکاح کر دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمانا الحقنا بهم ذریتهم وما ارتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين, وہ خود تو جنت میں جائیں گے مگر ان کی اولاد جو نیک ہوگی وہ کیا ہوگی, اولاد جو ایمان والی ہوگی وہ کہاں جائے گی, اور نیکی نہ صحیح ایمان ہوگا وہ کہاں جائے گی. سب بدا مال کیا ہے مگر ایمان ہے. وہ بیچارے کہیں گے میری اولاد جو گئی, میرا جنت میں رہنے کا کیا مزہ ہے, میرا بیٹا جی جہنم میں جل رہا ہے, دل میں خیال نہیں آئے گا. فرماتے ہیں والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وتبعت ہم ذریتوں بھی ایمان، ان کی وہ اولاد جو ایمان لانے میں ان کے تابع ہوئی ہے، وہ عمل میں ان کے کسی قدر قصور بھی ہوا ہو، عمل میں کمزور ہے مگر ایمان میں ان کے ساتھ متبع ہیں، تابع ہیں، تاہم جنتیوں کے پاس خاطر سے ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کے ساتھ لے جا شامل کریں گے۔ ہاں جی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان مومنوں کی اس اولاد کو بھی ان سے جا ملائیں گے۔ وما التناهم من عمل من شيء، ان سابقہ مومنوں کے اعمال میں سے، یعنی اولاد کو بھی آباء اجداد